इश्क की दास्तान है प्यारे, इश्क की दास्तान है प्यारे, इश्क की दास्तान है प्यारे, अपनी अपनी जुबान है प्यारे, अपनी अपनी जुबान है प्यारे, अपनी अपनी जुबान है प्यारे, इश्क की दास्तान है प्यारे। हम जमाने से इंतकाम तो लें, हम जमाने से इंतकाम तो लें, हम जमाने से इंतकाम तो लें, इंतकाम तो लें, हम जमाने से इंतकाम तो लें, एक हसी दरमियान है प्यारे, एक हसी दरमियान है प्यारे, एक हसी दरमियान है प्यारे, एक हसी दरमियान कदम फूंक फूंक कर नादा, कदम फूंक फूंक कर नादा, कदम फूंक फूंक कर नादा, कदम कदम फूंक फूंक कर नादा, कदम फूंक फूंक कर नादा, जर्रे जर्रे में जान है प्यारे, जर्रे जर्रे में जान है प्यारे, जर्रे जर्रे में जान है प्यारे, इश्क की दास्तान है प्यारे, इश्क की दास्तान है प्यार, अपनी अपनी जुबान है प्यारे इश्क की दास्तान है प्यारे।